La residència per gent gran de Tiana preveu fer acomiadaments de personal. Segons ha anunciat la directora del centre, Esther Romero, la seva delicada situació financera fa que hagin de prendre mesures immediates. Si és que el sector està patint un alentiment general i, per tant, no confien en omplir la desena de places que actualment tenen lliures. El fet és que, quan es va obrir la residència al nostre municipi, es preveia un creixement progressiu del nombre d'usuaris, però ara per ara hi ha un estancament i, per tant, les previsions de personal no s'ajusten a la realitat del centre. Escoltem Esther Romero. Haurem de retallar probablement. Si la cosa no canvia d'aquí a final d'any, és complicat perquè tenim un ratis de personal per bastant més capacitat. Els clients nostres són el col·lectiu més afectat per la crisi, que és la gent gran. Les famílies estan passant mals moments i la situació econòmica no és la ideal per fer un creixement en aquest sentit. Tenim places lliures. I entre això i les places públiques és complicat. El problema de les places sense ocupar se li suma el tema dels endarreriments que estan patint en els pagaments de les places públiques subvencionades per la Generalitat a través de l'Ajuntament. El passat mes de setembre, des de la residència Sant Cebrià, van fer pública la greu situació econòmica en la qual es trobaven després de passar 6 mesos sense cobrar per part del consistori. Asseguraven que la corporació municipal els devia 300.000 euros. Ara, la directora del centre ha explicat que estan rebent una sèrie de pagaments a compte, però que encara no s'ha acabat de liquidar el deute i tampoc s'han concretat dates, a l'espera de com evoluciona la situació financera de l'administració pública. I tota aquesta situació comporta que el 2012 s'hauran de fer acomiadaments. Depèn molt de, primer, de que puguem actualitzar els pagaments que, de la Generalitat, que han de ser mitjançant l'Ajuntament, que és el que rep aquests diners, i en segon lloc també de que millori una mica la situació econòmica. A veure, dintre de la crisi que hi ha al sector, mantenim una estabilitat de l'ocupació, però no el creixement desitjable. La directora de la residència per gent gran de Tiana ha subratllat que la seva situació és especialment complicada, tenint en compte que són una empresa de recent creació i que no tenen capacitat de maniobra davant de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, perquè el titular de la residència és l'Ajuntament de Tiana. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.